Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Ekonomi ekoloji programından günaydın herkese. Ben geçen hafta yoktum. Barış programı tek başına yaptı. Semra Cerit hocayı aldı yayına Marmara Üniversitesi'nden. Daha çok iklim konuştular. Ama ben geçen hafta olmadığım için iklimle ilgili konuşma hakkım saklı kaldı. O yüzden bu hafta gene biraz devam ederiz. Evet, biraz daha iklim konuşacağız. Bu geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin sera gazı emisyonları ile ilgili envanter açıklandı. Buna göre 1990'a göre Türkiye'nin sera gazı emisyonları %124 oranında artmış oldu. Bu evet. Zaten 2011 rakamlarıyla, ki şu an 2013'teyiz. Muhtemelen o rakamlar, o oranlar çok daha evet, kişi başına 5 küsür tonlarda. Ama herhalde bugünün rakamlarıyla ölçmeye kalksak herhalde 6 tonları geçecek kişi başına sera gazı emisyonları. Bu konuyla ilgili Barış da Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir çalışma yaptı iklimle ilgili, yani bu Türkiye'nin sera gazı emisyonlarıyla ilgili. Biraz belki onlardan notlar aktarabiliriz. Nedir sizin şeydeki yaptığınız araştırmadaki en önemli bulgular? Evet. Nedir en dikkat çekici noktalar? Belki birkaç noktadan bahsedebiliriz. Şimdi biz daha yani birkaç senedir Türkiye'nin iklim, özellikle iklim müzakerelerindeki pozisyonunu takip ediyoruz. Evet. Kopenhag'da, Cancun'da, Doha'da ne yaptı? Ulusal anlamda iklim dostu politikalara sahip mi? Enerji politikaları iklim politikalarıyla uyumlu mu? Tabii çevre politikaları da bunun ayrılmaz bir parçası. Biz daha çok hep bu müzakereler çerçevesinde her yıl Birleşmiş Milletler nezdinde Aralık ayında yapılan ve dünyanın 180-190 ülkesini bir araya getiren ve iklim konusunda bir anlaşmanın sağlaması umuduyla gerçekleştiren bu toplantılarda Türkiye'nin konumunu ele aldık. Evet. Ama bu son notumuzda, son araştırma notumuzda, Betam'dan geçen hafta çıkardığımız notta, Türkiye'de sivil toplum buna nasıl bir tepki veriyor? Evet. İklim değişikliği hareketinden söz edebilir miyiz? İklim değişikliği hareketi kimlerden oluşur? Aktörleri kimlerdir? Hedefleri kimlerdir? Kimlerle çalışır? Ne tür kampanyalar yaparlar? Ne tür talepler öne sürerler? Evet. Başarılı mıdır, değil midir? Toplumun hangi kesimlere ulaşabilir? Ve o ulaşmak istediği kesimlere gerçekten yaptığı kampanyalarla ulaşabiliyor mu? Yani evet, yöntemleri başarılı mı? Kesinlikle. Belki. Biraz evet. Bunu denemeye çalıştık. Bir de bir kronoloji yaptık. Tabii bu başlamış ve bitmiş bir şey değil. 85 yılında başlattık bunu. Daha da geriye gidebilir. Bugüne kadar bu konuda yapılan yayınlar, bu konuda yapılan eylemler, bu konuda yayınlanan raporlar. Evet. Türkiye'nin aldığı pozisyonlar, Türkiye'nin iklim müzakerelerindeki pozisyonları. Yani iklimle ilgili çevre gruplarının ve diğer başka grupların, siyasi partilerin yaptığı kampanyalar. Yaklaşık bir 20-25 yıllık ulaşabildiğimiz envanteri döktük. Tabii bunu geliştirmeyi, derinleştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu bir solukta bir kere de yapılabilecek, tek bir atışta yapılabilecek bir şey değil. Değil, yani evet. Uzun yıllara, yani uzun bir çalışmaya ve birçok girdiye ihtiyacı olan bir kronoloji. Evet, şimdi %124 artış gösterdi dedik. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir de tablo koyduk. Ondan da kısaca bahsetmek isterim. 1960'tan 2011'e kadar Türkiye'nin sera gazı emisyonları ne ölçüde arttı, bunları görüyoruz. Özellikle 60'larda çok az ama 90'larda, 80'lerin ortalarından itibaren artmaya başlıyor. 90'lardan bugüne kadar sürekli artıyor. Şunu gördük ki kriz yıllarında düşmüş. Evet. 2001 krizi olduğu dönemde. 94 krizinde düşmüş. Evet. Sonra galiba bir 2006'da biraz bir... 2006'da evet, ufak bir oynama var. 89'da, 88'de bir oynama var. Yani Türkiye'de ekonomik kriz ne zaman yaşandı? Yani bu tabii küresel krizlerle bazı çakışıyor, bazı çakışmıyor. Çakışmıyor tabii. Ama kendi krizleri evet, özelinde. Kendi krizlerini düşündü. Sanayi üretimindeki düşüşte, enerji kullanımındaki düşüşte, ki Türkiye'nin fosil yakıta bağlı siyah bir ekonomisi olduğunu hep söylüyoruz. %90 oranında %30 doğalgaz, %30 kömür ve %30 petrol. Evet. Bunlarla büyüyen bir ekonominin sergaz emisyonlarının artmaması aslında tabii ki ancak bir sürpriz olurdu. Hı hı. Şimdi iklim hareketi, şimdi tabii tek tük sivil toplum kuruluşlarının 80'lerde 90'larda yayınları var, kampanyaları var. Bu konuya dikkat çekmek için çabaları var ama biz bir hareket dediğimizde kurumsal veya kurumsal olmayan bireylerin dahil olduğu gevşek bir ağdan bahsediyoruz hareket dediğimizde. Belli bir amaca yönelik, belli bir kimlik etrafında oluşan hem kurumsallaşmış hem de kurumsallaşmamış protesto biçimlerini kullanan bir şemsiye örgütten bahsediyoruz hareket deyince. Evet. Tabii bunun altında birden fazla aktör olması en önemli açıklayıcılardan, endikatörlerinden biri birden fazla aktör olması. 2005 yılında ben bunu tarihlediğim 2005 yılında Türkiye'nin bir iklim hareketinin yavaş yavaş oluşmaya başladığı ve ilk eylemlerini yapmaya başladı ve sokakta yapmaya başladığı protestolarla hemen sayalım nerede olduğunu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır'da ve Eskişehir'de iklim değişikliğiyle ilgili protestolar oluyor. Tabii burada önemli bir nokta da bunların uluslararası eşgüdümlü bir hareketin parçası olarak yapılması önemli. Evet. Çünkü hep dedik müzakerelerde devletler bir araya geliyor. Her yılın Aralık ayında, Kasım ayının sonlarında ve Aralık ayının başlarında yaklaşık 10 gün, 12 gün toplanıyorlar. Ve bağlayıcı bir anlaşma için müzakere ediyorlar. Çıkıyor çıkmıyor, dengeler değişiyor, mekanizmalar değişiyor. Bundan hareketle de uluslararası çevre örgütleri, insan hakları örgütleri, birçok farklı koalisyonlar, sosyal örgütler kendi ülkelerini hem ulusal anlamda bir baskı yaratıp hem de uluslararası müzakerelerde bir iklim dostu bir pozisyon almalarını sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Ve ayrıca da o toplantının yapıldığı ülkenin hangi şehriyse, bu Kopenhag olabilir, Cancun olabilir, Doha olabilir, orada da gidebilen aktivistler, iklim aktivistleri, çevre aktivistleri orada zirveyi gerek içeriden, akredite olabilenler içeriden lobi çalışması yapıyor. Birebir ülkelerle veya müzakere gruplarıyla. Evet. Giremeyenler de dışarıdan sokağın sesini, sokağın talebini duyurmaya çalışıyor. Toplumların talebini duyurmaya çalışıyor. Yani aslında hem müzakerenin içinde hem müzakerenin dışında ve eşgüdümlü olarak ve ülkelerde de aynı şekilde. Yani yapılmaya devam ediyor. Evet, bu 45 ülkeyle başladı. 80-90 ülkeye kadar çıktı. Tabii farklı dengeler, farklı güçler, yani her ülkede iklim hareketi güçlü değil. Bazısında siyasi partilerin destekleri var, bazısında daha çok sivil alanda destek bulmuş. Çok farklılaşıyor. Evet. Türkiye'deki de 2005'teki protestolarla başlattı. O zaman da Montreal'de yapılıyor. İklim zirvesi. İklim zirvesi. 11. Taraflar Konferansı. Şimdi burada taleplere baktık. Oradaki talepler neydi? Türkiye'deki talepler. Evet. İlginç bir şekilde ilk talep Türkiye ile ilgili değil. Çünkü ABD ve Avustralya, gelişmiş ülkeler ama Kyoto'da sorumluluk alması gereken, yani imzalaması gereken ve sera gazı emisyonu indirimine gitmesi gereken iki ülke imzalamıyor. Kyoto'yu. Evet. Ve bu nedenle yürürlüğe girmiyor. Evet. O zamanki hem uluslararası protestoların hem de Türkiye'de protestoların, kampanyaların talebi ABD ve Avustralya Kyoto'yu imzalasın. Evet. Sonra 2005 Şubat'ında Rusya taraf olmasıyla protokol yürürlüğe giriyor ama yine ABD ve Avustralya imzalamıyor. Avustralya sonradan imzalıyor. 2009'da ABD hala henüz imzalamış değil. Türkiye'ye yönelik Kyoto imzala talebi yok ama öncesinde şu talep var. Türkiye'nin bir sera gazı envanterinin acilen çıkarılmasını talep ediyor aktivistler. Kömür, petrol gibi fosile dayalı üretimlerin azaltılmasını ve küresel ısınmanın artmasına neden olan yatırımların derhal iptal edilmesi, temiz enerjilere geçilmesini talep ediyorlar. Bugün de bu taleplerden hiçbir fark yok. Evet, talepler hala aynen devam ediyor. Çünkü bu konularla ilgili hiçbir adım çok atılmış. Önemli bir nokta, burada bir sürdürülebilirlik var. Yani evet, 2005'ten talepler yönünde sürdürülebilirlik var. 2005'ten 2013'e kadar. Ha, bu arada iktidarda da sürdürülebilirlik var. Dolayısıyla sera gazı salımlarını azaltma değil, tam tersine yükseltme yönünde. Tam tersine, evet. Türkiye Kyoto'yu imzalı talebi 2006 yılında Yeşiller Partisi'nin, dönemin Yeşiller Partisi'nin iklim değişikliği faaliyetleriyle daha bir olgunlaşıyor. O zaman Avrupa Yeşilleri ile birlikte paralel bir eşgüdümlü şekilde iklim değişikliğini durdur, yaşamı sürdür başlığı altında sloganıyla bir iklim değişikliği kampanyası başlatıyorlar. Bu da 2006'da O zamanlar yani Türkiye'nin Kyoto'yu imzalaması gerektiği tabii daha çok tema olarak ele evet. alınıyor. Kyoto'da da temel şey şuydu. 2012'ye kadar 1990 seviyesinde %5.2 sera gazı emisyonlarını azaltmaktı. Tabii bu talepler Kyoto yani çevreci aktivistler, iklim aktivistleri Kyoto'yu hiçbir zaman yeterli bulmamıştır. Evet. %5 çok düşük. İşte evet. 2 derecede 350 ppm şimdi için. Şimdi Kyoto'dan çok daha ileri bir protokol yazılması gerekiyor ki evet. ona da son iklim zirvelerinde görüyoruz ki kimse yanaşmıyor. Özellikle gelişmiş ülkeler. Evet. O zamanki taleplerde gelişmiş ülkeler için 2020'ye kadar %30 sera gazı emisyonu indirimi, 2050'ye kadar da %80 olması gerektiği vurgulanmıştı. Evet. Yani 2006'da Türkiye'de de yavaş yavaş iklim hareketi genişlemeye, kamuoyunu etkilemeye, lobi yapmaya, raporlarını hazırlamaya, kendi eğitimini oluşturmaya, iklim değişikliği eğitimi oluşturuyorlar. Bu aktivist eğitim olabilir, toplum eğitimi olabilir. Hı hı. Evet. Paneller, toplantılar, lobi faaliyeti devam ediyor. Ertesi sene, yani 2005'te demiştik, uluslararası kampanyanın parçası olarak Türkiye'de de devam ediyor. 2006'da yine 47 ülkede, Türkiye ile birlikte 47 ülkede yine eylemler düzenleniyor. Burada da iki sloganla bir eylem düzenleniyor. Küresel ısınmayı durdurun, Türkiye Kyoto'yu imzala. Hı hı. Yani artık Türkiye'nin Kyoto'yu imzalaması yavaş yavaş kaçınılmaz hale geliyor. Yani iklim değişikliği aktivistlerinin aldığı taleple. Tabii bu arada sürekli sera gazı emisyonları açıklandıkça Türkiye'nin ne kadar kişi başı ton sera gazı emisyonu arttırdığı gözüküyor ki müzakerelerde hep Türkiye kendini gelişmiş ülkelerden ayırmaya çalışıyor. Ve sonuçta bunu da başarmıştı. Yani Kyoto imzalasa bile Türkiye herhangi bir yükümlülük altına girmeyecek. Girmedi. 2012 evet, ikinci dönem için zaten girmiyordu evet. Zaman. Ve bunu kalkınmanın bir ölçütü olarak bir övünç vesilesi olarak da kullanıyor zaten. Evet. 2007-2009'da iklim hareketinin çeşitli farklı aktörlerinden oluşan iklim hareketinin temel sloganı Türkiye Kyoto'yu imzala. Evet. İmza kampanyaları açılıyor. Şubat 2007'de yaklaşık 160 bin ilk haftada 50 bin kişi imza veriyor. 2 ayda da 170 bin, 168 bin kişi buna imza veriyor. Bu TBMM'ye evet. Taşınıyor. Şimdi 2007, 2008, 2009 aslında bir böyle periyodik eylemlerden bahsedebiliriz. Ve bunların yoğunlaştığı aylarda Nisan aylarında özellikle içinde bulunduğumuz ayda günlerde. Çernobil'in yıl dönümü vasıtasıyla enerji, başka bir enerji mümkün adıyla protestolar evet. ve kampanyalar düzenleniyor. Burada iklim değişikliğinden çünkü şöyle bir bağlantısı var. Nükleer lobisi iklim değişikliğine sera gazlarının az olduğu tırnak içinde düşüncesiyle nükleeri temiz bir enerji olarak işte promote etmeye çalışan evet, bir takım gruplar, lobi grupları var. Evet. Bu kampanyalarda da yani hem Çernobil'deki felaketin anması ve Türkiye'de nükleer bir yola girmemesi için Nisan aylarında, her yıl Nisan ayında ki bu cumada Taksim tramvay durağında evet, ve Galatasaray Lisesi'nde evet, çeşitli etkinlikler var, yürüyüşler var. Onu evet. da hatırlatalım. Yani Nisan ayında hem Çernobil anılıyor, hem felaketin kurbanları alınıyor, hem de Türkiye'nin nükleer yola girmemesi için bir eylem düzenleniyor. Tabii bu artık tabii Çernobil'den çıktı, iklim değişikliğine de geçiyor. Diğer kirli enerji yatırımlarına, termik santrale, temizlenen ama pek olmayan yıkıcı ekolojik faaliyet etkisi büyük olan HES'lere kadar genişliyor. Evet. Ve o gruplar yani yerel gruplar yavaş yavaş bu enerji mitinglerine katılmaya başlıyorlar. İşte Nisan ayında bu oluyor. Aralık ayında da iklim müzakereleriyle birlikte. Evet, iklim zirvesiyle birlikte. Hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda protestolar devam ediyor. İstersen bir ara verelim. Tabii ki. Aradan sonra devam edelim. I don't want to see you again. I hear that love is bland. How can I understand when someone says to me, I don't want to see you again. Why do I cry at night? Something wrong could be right. I hear you say to me, I don't want to see you again. As you turned your back on me, you hid the light of day. I didn't have to play at being broken-hearted. know that later on, after love's been and gone, I'll still hear someone say, I don't wanna see you again. When someone says to me, I don't wanna see you again, I don't wanna see you again, I don't wanna see you again. Ekonomi Ekoloji programında Türkiye'nin iklim politikalarını ve geçmişten bugüne bu alanda neler yapıldığını konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili BETAM'da yapılmış olan bir çalışmadan bahsediyoruz. Ve 2009'u geçtik. Şimdi son birkaç yıla geldik. Son birkaç yılda Türkiye'de iklim alanında neler yapıldı? Daha çok sivil toplum ayağında. Evet. 2009'dan önemli iki nokta var. Onlara atlamadan devam edelim. Şubat 2009'da Türkiye Kyoto imzaladı ama 185. ülke olarak taraf oldu. Pardon, imzalamadı. Oldukça geç bir şekilde. Tabii sorumluluk almayacağını söyledik. Evet. Ve 2009 uluslararası manada da, küresel anlamda da önemli bir yıldı. Çünkü Kopenhag'daki zirvede uluslararası bağlayıcı bir anlaşma çıkması için büyük umutlar vardı. Hem evet. Ülkede, devletlerde, yani müzakere eden devletlerde, hem sivil toplumda. Maalesef çok zayıf bir mutabakat çıktı, Kopenhag mutabakatı. Hı-hı. Ve bağlayıcı, hı-hı, bir anlaşma ötelendi. Ötelendi. Bunun birkaç şeyi oldu ki bu arada Türkiye'den sivil toplum kuruluşları, çevre kuruluşları, isimlerini burada almak isterim. Hı-hı. 350 Ankara, Greenpeace Akdeniz, Genç Yeşiller, İklim İçin Gençlik, Sürdürülebilir Ulaşım Merkezi, TEMA, Yeşiller Partisi ve WWF Türkiye. Kopenhag'a yoğun bir katılım sağladılar. Orada, hı-hı, hem, hı-hı, protesto olarak katıldılar, hem Türkiye'nin müzakere heyetinin bir pozisyon alması için, iklim dostlu bir pozisyon alması için çok çalıştılar, çok çalıştılar, mücadele ettiler. Evet, Açık orada. Radyo'da anımsatalım, oradan canlı yayın yaptı 9 gün boyunca. Evet, biz de Taraf Gazetesi'nde 9 gün boyunca oradaki aktivistlerin izlenimlerini, katıldıkları protestoları yayınlamıştık. Evet, yani Türkiye'nin belki iklim müzakerelerinde ilgisinin en üst seviyede olduğu, ki yani müzakere heyeti de çok kalabalıktı. Evet. Devletin temsil eden katılanlar da çok kalabalıktı. Sivil toplum da çok kalabalıktı. Yani umutlar has safhadaydı. 100 bin kişilik bir yürüyüş oldu Kopenhag'da. 516 çevre örgütün temsil eden, ki 56 ülkeden temsilci vardı. Bir anlaşma çıkması için aslında her şey vardı ama uluslararası politik idare, işte ABD ile Çin'in anlaşamaması, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin sorumluluklarının ne ölçüde biçimleneceği de konusunda bir anlaşma çıkmadığı için havada kaldı ve biraz açıkçası hayal kırıklığı oldu sonraki yıllar için. Evet. Sonraki yıllarda da zaten giderek etkisi azalan bir iklim zirveleri görmeye başladık. Kesinlikle. O da, hem müzakerecilerde hem sivil toplumda katılım azaldı. Katılım azaldı. Belki seçilen ülkelerin de biraz etkisi oldu bunda. Çok önemli. Daha uzak ve aktivistlerin erişemeyeceği ve aslında bu tip sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ülkelerin iyi bir iklim politikası oluşturması konusunda herhangi bir siyaset geliştirmemiş, herhangi bir politikası olmayan ülkeler, işte Katar, Doha, evet, gibi çok tepki, yani bir petrol ülkesinin seçilmesi falan, bunlar da çok tepki almıştı. Kesinlikle. Aslında. İşte dediğimiz gibi bu hayal kırıklıkları, yani benim şahsi öngörüm bu konuda küresel müzakerelerdeki ilgi devam edecek sivil toplum açısından ama bununla birlikte ulusal politikalara da bir dönüş, yani iklim hareketinin stratejileri açısından ulusal politikalara da daha bir ağırlık verileceğini düşünüyorum, ki bunun birkaç emaresi de var. Türkiye'den örnek vermek gerekirse. İklim ağı kuruldu. geçtiğimiz yıl içerisinde. Evet. Buğday Derneği, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Eurosolar Türkiye, Greenpeace Akdeniz, Kadıköy Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği, TEMA ve WWF ve 350 Ankara bir iklim ağı kurdular. Burada da birkaç hedef koydular. Türkiye'de kamuoyunda bu konu tartışılması. Evet. Uluslararası iklim zirveleri anlamında Türkiye'de bir gündem yaratılması. Çünkü meşruiyet alanı yaratıyor bu iklim zirveleri Türkiye'de. Hı hı. Çünkü hep konuşuyoruz. Büyük kalkınma altyapı projelerinde iklim hiçbir zaman... Her zaman göz ardı ediliyor. Evet. Yani HES'lerde, termik santrallerde. Evet. Özellikle enerji politikasıyla birebir. Çünkü Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının 420 milyon ton 2011 yılı için konuşuyorum olan... ton olan sera gazı emisyonlarının %71'i enerji sektöründen geliyor. Enerji kaynaklı. Evet, yani enerji politikaları değişmedikçe sera gazı emisyonlarının azaltılması mümkün değil. Çünkü atığın payı %9, endüstriyel süreçler %12, %13 ve tarımın payı %6 ki çok giderek azalıyor tarımın payı. 12'lerden 6'ya indi neredeyse son 20 yıl içinde. Yani enerji politikalarına bir odaklanma var ve bu konuda iklim hareketi de iklim aktivistleri de enerjilerini, kendi çabalarını, stratejilerini bu alana enerji doğru politikalarına veriyorlar. Evet. Bir de tabii Açık Radyo ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin geçtiğimiz Mart ayında açıkladığı iklim manifestosu var. Bunda da Türkiye'nin önemli aydınları, kamusal aydınları imza attılar. Hatırlayalım Adalet Ağoğlu, Burak Elding, Sezen Aksu, Tarkan Yaşar, Kemal Aragürel, Harun Tekin gibi kişiler. Ve farklı çevre örgütleri, insan hakları örgütleri, inanç temsilcileri... Hı hı. Sanat dernekleri gibi farklı aktörler buna destek verdi ve bir imza kampanyası açıldı. Change.org üzerinden hep hatırlatıyoruz. Change.org/iklim için bir izleme komitesi kurulması ve iklim değişikliği politikalarının Cumhurbaşkanlığı seviyesinde, Başbakanlık seviyesinde ve ilgili bakanlıklar ve siyasi partilerine anlatılması ve lobi yapılması konusunda. Evet. Tabii küresel ayağı yine kopmuyor. 350 org'un küresel eksen değişimi, Global Power Shift dediğimiz Haziran 2013'te bir Türkiye'de toplantı var. Evet, o önemli bir toplantı olacak. Mahir'le de konuşmuştuk, onu da kısaca hatırlatalım. Evet. Yaklaşık 100 ülkeden 5'er katılımcı, yani 500 katılımcı, 500 iklim aktivisti Haziran'da burada olacak. Uluslararası iklim değişikliği stratejilerini aynı zamanda da kendi ülkelerinde neler yapılabileceğini konuşacaklar. Konuşacaklar. Tabii bu belki Türkiye iklim hareketi için de hem bir fırsat. Kendi yaptıklarını anlatı veya Türkiye hükümeti üzerine bir baskı kurmak için bir fırsat olacak. Ve Türkiye ulusal iklim hareketinin ne yönde gideceği, nasıl evrileceği ve hangi stratejiler ve taktiklerle gideceğini belirleyecek. Evet. Çünkü çok zor bu konu. İklim dediğimizde çevreyle insanlar daha böyle birebir özdeşleştiriyorlar kendilerini. Özellikle çevre felaketleriyle ama iklim gündelik yaşama henüz, ne kadar etkiliyor o daha henüz o manada yani tartışılmıyor. Bilimsel araştırmalar ekstrem hava koşullarını işte Samsun'daki seli, sıcaklık değişimlerini, daha az kar yağmasını mutlaka biz iklim değişikliğine bağlıyoruz ama bunun bir politik süreç olduğu her zaman şey yapmıyor. Çünkü kalkınma ve şey politikaları büyük anlamda enerji hamleleriyle işte Türkiye'nin 2023 hedeflerinde enerji büyük bir rol çok oynuyor. Çok ciddi bir rol oynuyor. Ki bunlar da fosil yakıtlara ağırlıklı oldukça iklimle tezat gelecek. Hep umutlar dediğim gibi küresel bir anlaşma olacak. Türkiye'de buna onay vermek zorunda kalacak şeklinde çizilmiş yol ama. Evet. İşte Türkiye'deki güçlü bir hareket olmadıktan sonra politikacılar buna etkilenmiyor. Ve de uluslararası anlamda da bağlayıcı kendilerini hep sürekli işte kaçınıyorlar, kaçak güreşiyorlar. Caizse bu başlığı kullanabiliriz. Evet, bu genel manada Türkiye'nin iklim politikalarını özellikle belki bir son 10 yıl gibi 8 yıl gibi bir süreçte konuştuk. Belki şimdi bu içinde bulunduğumuz ay önemli dedik. Özellikle Çernobil kazasının yıl dönümü olması vesilesiyle 26 Nisan 1986 günü yaşanmıştı. 27. yıl dönümü Çernobil'in. Bu vesileyle bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler, çeşitli toplantılar gerçekleştiriliyor. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılmaya devam ediyor. Avrupa Çernobil Ağı ile Türkiye'den Yeşil Düşünce Derneği ve Küresel Eylem Grubu birlikte organize ediyorlar ve bu kaza sırasında çalışmış bir takım çalışanların, işte tasfiye memurlarının deneyimleri, işte orada sakat kalmış çeşitli Çernobil tanıklıklarını anlatıyorlar çeşitli toplantılar vesilesiyle. Ya Türkiye'de sanki Mersin'e gidecekler bildiğim kadarıyla, Sinop'a gidecekler. Evet, Mersin'e ve Sinop'a gidecekler. 40'lı'ya gidecekler. Biliyorum. İstanbul'da bir toplantı olacak. Evet, evet. Yani bu hafta boyunca epey yoğun bir program yaşanıyor. Bir de belki çok ufak bir şekilde şundan bahsetmek lazım. Kıbrıs'ta iki toplumlu olarak hem kuzey hem güneydeki Yeşiller Partisi diyelim, bir de Yeni Kıbrıs Partisi öncülüğünde Akkuyu'da, Mersin Akkuyu'da yapılacak olan nükleer santrala karşı bir protesto ve eylemler dizisi başlıyor diyelim. Girne kıyısından hesaplandığında 90 kilometre mesafede. Çok yakın aslında. Çok yakın aslında. Uzak gibi gelir. Evet, 90 kilometre aslında çok çok yakın bir mesafede. Ve onlar da çeşitli etkinlikler yapacaklar. Bu Lokmacı sokağında, Ledra'da çeşitli etkinlikler olacak bu Türkiye'de yapılması planlanan nükleere karşı. Kıbrıs'tan da, yani sonuçta bizim komşumuz olan bir ülkeden de, her ne kadar iki ayrı ülke şeklinde olsalar da birleşmiş bir şey, bu konuda birleşmiş bir şekilde tepki veriyor olmaları olumlu bir gelişme olarak burada bahsedelim. O zaman programı burada kapayalım. Önümüzdeki hafta yeni konuk veya konuklarla buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.